forza. Qui c'è il torto di macchina. Però vai, facci il torto di macchina. Ti farei tu, vai farei. Ma io sapendo, no, vabbè. Ti farei, vai, vai farei. Nem. Thank you. Szerintem a rosszul ide csavarva ez a rész, Miki. Nagyon ideális, látod ki? De miért nem próbálod, hogy rendes legyen? Laktán nyitva van. Jó, a kulcs akkor. Menjünk meg a prázig az után, mert lehet. Én nem bántottam. Honnan tudja, mi azt a? Abszolút nem bántottam a kulcsaidat. Thank you.